lipsește. Pâine ce se înmulțește și inimi curate crește și prin Duhul Sfânt rodește. Sunt jertfa pe altar, sunt izvorul sfânt de har, râu de viață tătător și balsam vindecător. Eu sunt rege al regilor, râu de viață tătător și balsam vindecător. Eu sunt rege al mai presus. Eu sunt jertfa.